Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad dominum, gratias agamus domino, dignum et justum est. Verbum dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui pati prohibis dignatus est innocens, et proceleratis in debite condemnari, cuius mors delicta nostra deteresit, et resurrectio nobis justificationem comparavit. Unde et nos cum omnibus angelis te laudamus, iucunda celebrationem clamavit.